فزاجرات زجرن قسم می دی په هغه زواتو په هغه نفوسو باندې وي چې دی زجر درد د درد ژغ کوي. زجر اصل کې دا درد دمن ژغ کوي درد دمن معنا کوي وهل ترچل پوری وهل مکه ویلک رانی ول اردو زجر دغه معنا بچی تا کنه بس پیږه کنه و ولدا قسم می دی کنه ظاهره خبره چې دغه هم صفت ته چات دا د فرشتو هم دی د مجاهد هم دی دا صفت د چا دی د فرشتو هم دی په مختلفو اوقاتو چې یو ټیمه د زجر دادی چې شیاطین شوړي د دې خې میزایل ورته بند د څنګه سی په پوسیس دا کدی میزایل چې قوی ثاقب وي دا هم د ترد وختي د زجر وختي یا په هغه خاص وخت کې چې الله دادا الله تک د عظمت او د لوی او د وحدانیت یو کمال مظهر خو الترازی چې دا سچي بدترین بدماشه انسانان دا د خدای باغی انسانان د فرشتو رات نیولې دي وهي یضربون وجوههم واتبارهم په دم پک چفلا خور سره کی کړ یې پردا شاله کړ کنه چی ور سره جک کشیګه نه کشی په دا وخت د الله د وحدانیت یو بالکل روشانه د باندې مظهر ستکنس وستکن نو ځکه د فرشتو په دغه صفتی واخص چې په دا حالت کې د فرشتو دغه عمل دا بالکل د انسانانو سترګې خلاصي چې دا یو لوی ذات دی څنګه او کده جهاد په وخت هم نو دا مجاهد چې سر په لاس کې راخسته د دې کوم معلوم ایږي چې دا د توحید د الله د اطاعت په هغه د الله د محبت په دریاب کې غوټي وي چې دا یو مرته ورسپارل دی د الله پر وحدانیت او پر محبت پر وجود دلالت کوي کنه کی بالکل فدغه وجه به مناسبت فصافات خفن فزاجرات زجرن فتاليات ذكر الحمد لله مجم فكران دا چې ناشتي استاګت فكران فتاليات ذكر الله او هغه مجلسونه په غواړي په هغه نفوس مې دي قسم وي په هغه زوات مې دي قسم وي چې د الله د کتاب تلاوت چې کوي آیتونه تلاوت ولی د قران هر دوم آیات پر توحید جوړیږي د قران هر صفه هر مخ هر دریم آیات پر چا جوړیږي پر توحید جوړیږي کنده جوړیږي نو خدای ګته ادله پر چا باندې پر وحدانیت الله فتالیات ذکرن قسم دې په هغه نفوس وي پر هغه زوات وي کم چې تلاوت کوي د الله د آیاتو د چشته پاره کوي ذکرن دا مفول له دي ذکرن د پاره د تعلیم د پاره د تعلیم یاد تذکر یعنی د بل د شوونې د پاره یاد خپل زده کړې د پاره د ذکر دوارې معنا کولای شي چې تعلما و تعلیما خیرکم من تعلم القرآن و علمک خو دواړه به تر دي کړه اوریدونکی هم به تر دي او ویونکی هم به تر دي سامع هم به تر دي او قاری هم به تر دي فتاليات ذکرن قسم دې په هغه زواتو وي د الله د کتاب تلاوت کی او څه کی تلاوت چې د پاره کی خاص کر بیا د زده کړې یاد شوونی د پاره ویاره شوونه یا زده کول یاد دو د پاره نو بیا حفاظ امراله د دنیا مدارس واقعتا تحت دون غټ دلایل دی پر دا باندې چې الله واحد لا شریک دی په څون لکو انسانان لګي قرآن مجید په خپل سینې کې محفوظه کی کنه او چې ورشي د خدای اعتراض مدارس دي او لوی وجدي وجدي کمرو کې ناس کړه د ورځ په داخ خپل پاک شنو د الله کلام کړه د ورځ تلاوت کړي په چیز ده باندې چې یاد یې کړي دا د توحید دلایل نه دي بل نو چې غوي نه نو خدای ته منظر ته وګوري په خپل پر دا باندې گواه کړي چې واقعي الله واحد لا شریک دی وصافات اسخفن فزاجرات زجرن زجر خو به نه پدا زوات وتاليات فتاليات ذكرا كسات سات والإن وإلهكم لواحد إن إلهكم الله ميودك بشك يود رتوغ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق شدات سديد أسمان ودمزك ما بينهم مشارقهم أخبال قياس بخير معلوم سوش مغارب هم تدي مشارق تدس نتوغ دي ناقت لغز سخدن مرل حال ورز روغ آزانا شد مر رخيجي عرض يو جلا مشرق دي جمع نتوغ مشارق سو مشرقين هم دي مغربين هم دي مشرق هم لفظ استعمالي رب المشرق والمغرب رب المغربين ورب المشرقين استيقان دا دي دريس رجل هار يوه هار استعمالي يو بنياد لري جواز دي کن شپج مياشتين من دس روان دي دا يو مشرق برتا شپج مياشتين دس روان دي دا بل مشرق پا داغ اعتبار بني تسنية دا کن پا هر رز بني جلا زيرا خيجي پا دا اعتبار جمع دا. نفس دغه جهات او دغه جهات چې دغه په مقابله کې واخی دا یو دی هغه بل دی دا مفرد دی هغه مفرد یو مشرق سو بل مغرب درې سره استعمال قران کې شته ان زیلنا السما دنیا و د اسمان دم زدا سما دنیا اشته ته در څرمندې دا می شایسته کړی دی زینتین الكواكب په زینت چې هغه عینی کواكب د اضافت د چار اضافتي بیانې من شایسته کړی دی پر یو خاص زینت باندې چې هغه زینتین او څوک دی د کواكب دی دا تی څه کار دی اخی درې کار الله بیان کړی په خپل قران کې ویل دي من نجمهم يهتدون یو خدا د خلق لاری په پیدا کې بل څوک دی او جعلنا رجوما للشياطين دهورا ولهم عذاب واصب د شياطين پر ول بل سجدي شایسته اسمان دی دمزکی بخ پر انبیاء او شایسته دمزکی د مخ ستوري څوري انبیاء دي لکه د اسمان د مخ ستوري خو ستوري دي لیکن کارونه څوځي اخی اسمان پر شایسته دا دی یو دنیا ته لار شول ذریعہ ده دا دوا او بل شیاطین د پاره میزایل درې داغه د انبیاو کردار د مزک په مخ او بیا د انبیاو د جانشینو کردار دي کله علماء ربانی جوړ سي بیا عینه بم الله د دغه مستاقو ګرځي چې دنیا به امت رهبری پرتی پیدا کی و ملي صاحب داس کول کن ملي صاحب داس کول خلک به اقتدا د پسی کی کن اور بل بته ځکه په شایسته یې کنه چې علما او طلبا نه د مزک پر مخ باندې نو د مزک خو بیا د خرو د غویانو کور به نو بیا به خوند وکړي نمزه خبر دغه ستغه شایسته ده ها اور د شیطان چې بد تني کی تر چا ډیر بد کیش خود دغه تبه کی وای د غم لاج دا قد د مرده اول ولی ول دا قد د دلل عشره پیشت ول ولی ول دا چې لا مجاهد خود دغه بل مدرسې کې تیار شوی دي کنه دا ما بیا لا کار کړل به ګد دنیا کې دا تبلیغ چې کوي خود دغه هم ګد دغه څوک د غم له مدرسې فارغ دی کدا قضا کوي د غم له مدرسې په دغه لا ولی څه وسخر څو دي کنه فلوس ولاس په دغه لا بیا مې څه وسخر څو دي نو غلی الدین چې یو ځای کیږي پای راځي په لاره واخ را واخ چاته ودري د غم لاته ودري مدرسې ته ورته د غم لاج نو کور خراب چې د دین یو ځای کار راځي راځي مرکز یې دغه د غد ملاج کور خراب دا چې دې باد په لګي لکه میزایل چې پر خیر یې کړه د زی چې بي سوچ لنا ځای خیر د دم ډیر زمان اوس پک پیدا کوي دي نو خپل ډیر زمان پیدا کوي زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بل نوتش وحفظنا حفظا من كل شيطان مارد مش دا طول محفوظ كل توق ما كل يعني دا اسمانون محفوظ كل دي پا يو خاص حفظ بان يا دا ستوري ما گرزولي دي دا پار دا حفاظات دا اسمان من كل شيطان مارد اغا ترچل شيطان اترچل شيطان بيجن بيالايد لا يسمعون الى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دی غوژ نسوینه ولی ل الملائ الاعلى اغل ورو مجلسو ته د فرشتو په خواخو تل ته غوژ ورتونی وکن وس خونو حدیث کی راځي ول یو په بل باندې خیر مش بکشنان شي ته قتل ول ګوجر اخ یاره ته ماته ګوجر اخ کن اخو لیا ولا قتو دون غټه ولا چې زتا دنګ نسو دریتا دا یو بل ته ګوجی ور کولی دا بل په بابل وخت یا بل په بابل وخت حدیث کی راځي وسم دې دغه تر چم کی کن یو خي و خيش و خيش لا غت لوټ چې الته پورته دی اغه وژ دش وژ لا خفرشتي دا اسي مزایل ورتونس لک شکن کله چپ پولگیش دل کله د ستلت دوت او کله نو دای شي یو ځای کې زخمی سي مریا په دغه حالت چې ډیر کاری نه لګیدل په دابشه چې کناټي باندې ول لګیدل د یا بل نه ولا ته وای ول یارا و ته ترا ویل ته بیا خپل ته وای کنه بس دای بل حاشي قتم شکن په دغه حال کې د اوس بیا خپل ته القاو کیکن اغه نه بیا یو ټکی خپل پکې واچي اغه نو هم نیمه جمله نه یې مخسته نه یې شاسته نه یې مبتدا او نه یې خبر او نه یې سیاق او نه یې سباق د غیب دروغو یو ډې یو ډغه کاین کاین لر اغه کاین نو حدیث کې راځي وایي مې اتا نو ان کې کزي بین کړه بیا نو سل دروغه هم سی او تړي دانن پټه کې دی ولي کړه په خو غو دې پر معلومات سم راتلل وس نه راځي ولدار گواهان دي چې پوره تنظیم سوی دا تنظیم د قران د حفاظت لپاره لا يسمعون الا الملائكه لا يقذفون ديوشت الكيش دا هر جانب شاو خفرشتي وي ولا يستكن دا د خدای نظام دي کني ګر سره خدای خپله قدرت لري نو چې ګر سره دونه واسطه ورکړي چې پوتو لاړ ها لږی کنه ها نظام دي ول خدای په دې هم ولي چې ګر سره انسانان ختم کی بس خلاص هون سبب دې اتي دا تراس کوي چې دا دونه اړو دوړو دا جګړې دا داوي دا ستړي دا ستو باندې ګر سره په خاور چې ختم وکړ ول تاسو ما حکمت په دان ګوتې مو دحورا ولهم يدحورون ودحورا دا دحر دا چې یو څوک د پښا پوري وي د سیوې په دا ځګر کې یي زنګ یو راځي د خس انا له سره روان كن نسي ول خن نسي كن دغه ترتني تس پر شای پوری كن د هورن ونده پوره وون پوری وون کی دي یعنی دا فرشتي یا دا استوري پوری وون کی دي چاله هغه شیطان ول حالت خو دی وره لیک هغه چې بسره وو مش پوری او پر شای تس کی د هورن ول ما دا بو اسخب د دې لپاره د یو سختري نازاب دي اميشه دائم واسه سمانه الا ها بل شيخونه څه کوله نور شيخونه څه الا من خطيب الخطفه مګر شي څه دي چورکی یو چور دی چورکی په یو خاص ډول د چورکیه تو یعنی یو خبر لکه اما سره نه دی چور چباتي منډک خطيب الخطفه ده په هات بو شهاب ثاقب د دې غشاله خان زال په سیور فات باو شاله خای په سیور لین کې خاص پردا کم زیور بارا پر دا ماشي شهاب ثاقب شهاب نغستو تلان دستوری کن شهاب اغستوری چی رونی ساقب چی دلو بلکیش رونا کی یا ساقب مانا تخپل بلوغت کی دام رجیش بلکشی که دی ننوزی کن سخوب شهاب ساقب فاستفتیهم خیر و شهر سواقب مواقب هم کل پریوزی شهاب ساقب فاستفتیهم هم اشدو خلقا امن خلقنا یا خلقنا هم بیتغین لازب وسنو پشتن ارتوک تا پشتن زینی وک چی اهم اشدو خلقن دا د دوی پیدایش به ډیر غټ وی دا د دوی پیدایش به ډیر مشکل وی کبه دا دنیا چې دا مش پیدا کړي یعنی خو دې ته کومه قیامت مسله شروع وسو کنه وای وخت مش برته نه پیدا کیږي خو دې ته لا ورته تو ورته چې مش نه پیدا کېدل وای کړه دا د کائنات پیدا کېدل به ډیر ګرانی کې بداستی د کائنات به ډیر دی غټ ته کنه چې هغه پیدا کولای شي هغه پیدا کړي نو تعمل شپږ پیدا فاستفتی هم مشتنه دي نو اهما شدو خلقان دوی ډیر ډیر درانه دي پر مش باندې بحثتا پیدا کدوک یعنی مردی د دې پیدا کېدل ډیر ګران دي امن خلقنا یا هغه مخلوق چې هغه مش پیدا کړی دا اسمانو د مزک انا خلقنا من طین لازب ول دا انسان د غاصل دي چې مش پیدا کړی دا خاور دا د خچ لازب چې دش مش لیکل یعنی چې لري کې پیشي بل لګا غاتو ځاله نه د خچ خونم د چیر چې وګی دارن ته و مش لینل لیدل کیږي خچ ته چیر دې چې کی کې لیکي و یار کې یو وسو براړ وسلته یو براړ چلته تر جوړ کوم یو ساده دی دای کډوار چړي کې بلا سم شي وای دا چړي کني کچ کوم پیدا کړی دا دایستا اصل من ترني لاري بلانجبت ته خو په دې کې تعجب په دې کې تعجب و یس استخیرون ته د دې په نام منلو تعجب کې دی بیا ستا پر دا منلو باندې چکی دی بیا ته چکرې تدا الله فقدرته كيف تعجب كتله لكن دوی بسخندونه وي بل عجب ته يستسخر ويسخرون دوی بسخندونه وي ويزازو كيرو لا يذكرون چکل دوی د پکې دو کوشش وکول دوی پوکرل سي لا يذكرون دوی خبره نه اوري ځان نه پکې ويزارا وایته يستسخرون چکل یو معجزه او دلیل حجت الله د وحدانيت يا د رسالت وي ني بیا بسخندونه شروع وقالو ان ها الا سحر مبين دا نه دي مګر رزور جادو ای رامت نا کنا تراب و ای زامن اغه خپل زړه د اغه زړه زړه د تاسو باندې اغه څه بیا وایي د دې څخه بل پیتان نس یو دا غم د زړه د بنګاری کنه د زګر وایي اغه کما ده د دې پیتا در معلومات ابا شیبلا شیبلا د دې ته دري او مش به ونه مرس خاب شي بیا برا پورته کی اغه په قران کې دی پر دن دغه ترا به پیدا کوم ای زامن نا کنا تراب و ای زامن حنا لم بوسون بیا برا پورته کیش او اباون الاولون یا بزم الفارون کرا پورته کیش قول ورته و نعم هو په قران کې پات سی وانتم ذلیلون تا داخیرون چې بام یاس شه ذلیل بام په کټه سترګو برا پورته کیش ذلیلون خو نه داخیرون ترجمه و هغه وسره فینما هي زجره ندی دا قیامت مگر یو چوک یا واچ غد دردمن زجره سمن یا واچ غد چې اوه گد به ختم بل وری او گد را پورس بس ولې ما پر دې مشکل دي مشکل دی وستې ته ته دغه مشکل مال میش بار بار خو یو درد اول درد د جګ دي چې ختم بل مجاغ په وګه را پورت بس د اخلاص ول تر هغه ګټي رس بس د اخلاص وینما هي زجره واحده یا واچ غد دردمن فیذاهم ينظرون بیا بده ولای رش بګری ولي سرت چې یې سپین سترګې بنې ولي ګوري بکړه وقالو یا ویلنا بیا بناری وی ها یوم الدین هی هی مش خو تباس دا خود جزا ورځ ده هاذا یوم الفصل الذی کنتم تکذبون دا د فیصله ورځ ده چې تاسو تکذیب کوی وای را ټوله ګل لا په فرشتو ته وای او شرو لذین را ترجمه کی راجمه کی ظلمون کفار و ازواجهم د دې غ جوړی د دې اڅو جوړی جوړی څوک دا چې یو رقم دنده کوله کن مخکوم درته ویلی دی یاره څه شي کوی دا یو رقم دنده چې کوله ول دغه سره یو ځای کړ لو تیانو خپل ده د زیناکاران خپل ده د شراب خروبه خپل ده تخ په زوګ په زوګ ته تسریر اندر وازاجهم ما كانوا يعبدون اغه امر اولیا چې دوی معبودان اغه مشرک ګرد راولې ده من دونیم د الله نه سوا فهدو الى صراط جهنم دا سیور برابر کی دا جهنم تکن دغه لارې ته د جهنم وقفوهم ولا ودرج دلته ودروي وری ولی ور ولی د جهنم په غاره ودروي دلته ودروي تا به ګرد راځي ممکه درته ول باب الایات کی څه تر یا تا په ګروپو ګروپو را روان تا جهنم دی یو لوی میدان دی یو لوی دنیا دا تا جهنم خو یو لوی ته خانه ده ډیر سره ور هم د عمیق هم د عارض هم ده د غور باندې پکې لګیږي او دا تر تر بی بی یو دی حال به کړي دا فرشته به د مجرمان راولي دا د جهنم په غاړه بیا ورسته دی خپل یو نظم دی کن دا براولي ور بیا ول بل ګروپ را کله ما دخلت امه اللعنه اوخته دا چې دروان یو ته تیز تیز زمون ته ایبره خلاص مشته غټه وکړل د شو ګور جهنم ته توس نه دیولې دی کن هغه را روان دلته به کښې نیوي کن قد بلا سونه تړلي تقطور مخونه به نیولي دا شاو مخو باندې لاسونه تړلي په زنجیرو باندې پد حال به الله دې د حاله مج وسایتي کن فرشته به راولي کن هم داسې به رحمه فرشته دې د ما خبرې نه کړ دا مخ یو سر خیر کن دا ساده بیا خپل ته وې دته ودرو یو ورته ودرو دا چې یو څنوري داسې حتک امیز د توبه تور د توبخ یو څو نوري خبرې مو سره کیږي دا فرشته ورته وایي پښ مې شروع یې کړي دا لري روانې کړي ولته چې په نبی نه راغله تی ته په پیغمبر نه راغله یو ملا نه درته راغله ولوا مې څنګه راغله یو کړي هر زمر کې خور روان دي اوس زمر کې روان مخفو من مسئولون پښتنه ځنې یو کې دې سر پښتنه کول کې مالکم لا تناسخرون دا هغه خري پښتنه د توبېخ د فار ولالک ای د استیخ دایان چوسو پښتنه یو ورګت دو کې جانم په غاړه ولاړ دي اوس مینو نمبر دې دور شي وکېدو خدای تعالی به ژغ پرو کې فرشتي به ژغ پرو ولله استې نصرت او امداد نن وای نه کې جاستې خدایان چوس مالکم لا تناسلو بل هم اليوم مستسلمون په دا ورځ به خورا شه تسلیم یو خدای ته ځان تسلیم واقبل بعض ما لا بعض يتسالون یو په بل بمخ راواره یو بل به پښتنه کې قال انکم کنتم تاتون عن اليمين دا مشرانو کښان سره اختص دغه بیا ځي مشرانو کښان مڅوي الرجال خو ولته ولاد یې وخت را وستل یې لوی ګروپ دې وستم دا بل امر راغل فورت ولاد هغه یا د خرز زو تاسو نه وای دا ته نه نه نه موږ دا بده دا ول مشتم ویل چې راځي په مش بس یې مش بیا ته خلاص وس نو ولي په مش خلاص وای که چې خلک شي ځان ته نو څه وای په تای څه کړیو خپل دغه شی ګمران اس بل كنت قاما تاغين فخبل قبران اس مش خبر دغه یو مازی جلوس راوي تي په قدس مت په کنه پسیوس کله دندیم ترخستی قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين والحاسبه فرشتان اخلص راو گردي دلاس سبب مرا ته ویلکن قالوا بل لم تكونوا مؤمنين اغه ورته وای چې والله که تکسر په خپل مؤمنان اوس وما كان لنا عليكم سلطان موږ کله په دلیل یو لا زور در باندې کړی سلطان من څه بل كنتم قوم طاغين دا مشران مکشران ته تی په خپل څوک اوس خپل نه بس ګمران اوس موږ موږ رنگ بد کړی قال اين قول ربنا اننا لا يكون يا بدر تويش ته خدای فیصله فرمروس چې موږ به چکون کی عذاب لر فغويناكم ان كنا غاوين ها بس دا ومنل وو المشخ گمران ود اسمتين گمران ته لکه مش گمران فغويناكم تا مشران بکشران ته ان كنا غاوين مشخو بلاري فانهم يومئذ في العذاب مشتركون نفس عذاب کی مشترک دي درجه دان چخ پلی خپل درجه دان چا ان كذلك نفعل بالمجرمين فهر مجرم پوری مجدا سی عمل کو انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون چدی ورتول نبی انو ورتول چی واحد لا شریکو منی خدایو منی د خدای دین او منی د خدایو دین ته مخ دی دا پرز د جهان اے فلسفی دی بول یستكبرون وربزون بلور وال پری اجدا مولی ساده استازړي خبري دا ول جدید دور دی د ترقی دیر دکر دا ودا ساينس ټکی لا سام دی زکن سایس دانان سایس دانان اوه زما کې د اشنا خېټه تر خاورلاین زما د توري خو سم زکه دا توري بل نه زده کړی کړ هم وای نه نه کوم څه ته ورشه د مولي صاحب تعالی زړی خو فج دکړي زما ته د چا په غولو باندې ټکار کوي کوي یو ورمان ما چې ته په خپل کټ سایس نه انوي کته یو څه ویلو کلا خبره وته سر جګې دلی بوې کړ دا خو دا ټکې لا نه زده دا کوم اصل خلک ستا کنه تی پیژنې کنه دا د بل باغې چې دا چې ټکان کوي کنه او دا د بل هغه نام سم پراغه دا بل باغې لا سم نه نست دي ځنه هغه نام سم نه پکې نست دي کنه دا نه مې علام نه زده کړ او دا یو لا ته وته دا په غرونو ولې ساته د خبرې پیښ نه نه ولا دي کی کنه دا د رمان شفت ويقولون ان لتاركو عليتنا لشاعر مجنون دی به ویل شو ولک د یو سړي د پاره مړ خپل د خدایان پرېږد ولکه ګس پرېږد الیاتنا لشاعر مجنون دی یو شاعر او غم له ونه یو شاعر بیا غم له ونه دی یو د فردا ګرځه الی هپریش بل د شنو خبره جاب الحق صدق المرسلين الله نن رزاق مرسلان تکړه صادق کل تصدیق ولو بل دا پیغمبر راغی د دې پیغمبر څوک حق راوړي او د نور پیغمبرانو تصدیق وک ان کل ذائق العذاب الالم بشکه طيبه سکیه غدرت ما عذاب وما تجزون الا ما كنتم تعملون تی به داخل چې خدای راته په خشم سو زمشت جرمه به زیات عذاب راک ولانا د جرمنه عادل دی عادل ما تجزون الا ما كنتم تعملون ها دا خبره خود د عام کسان په باره کې و لیکن آیا جماعت یې څوک دی مستثنا تی به داخل دا ګرد تک و یا از ما جماعت مستثنا إلا عباد الله مخلصين الله مجرم ده غس خوگر زي أولئك لهم رزق معلوم دي ده پاره و شایست روزي ده چاقه معلوم ده في قرآن كي نور زوی ده شول سيد فواكه وهم مكرمون اگه ده غدیب مفواكه دي بير بده ده احترام قول كيش یعنی خالی دانه ده دوڑی بور تکشه شول بلکه چو آگه دوڑی بازی بازی خل خل وقت کی سڑی ته یو میال مره ایسی دوڑی بور تکشه دی خلا تنده ده تری بیکن یا بس ډوډۍ ورکشي نه د زین لاله ته د مهارا سرچین ام یاره یې ویل ویل ته واځي ناشتی کن دغه ډوډۍ دې نه خارشتي ورکه کن نه نه نه تا څنګه ډوډۍ دا د عزت ډوډۍ د دنیا ګر د لاس په نامه ولاړ خوري الته ورته ولایت دي کن دا شایستي یو اخه بیا غلمان الته راشي هغه بیا الته ورته ولایت دي کن فرشتي الله غ راشي السلام علیکم السلام علیکم دوشه کرام دي چې ګرته نه ولادت کسه ای ویل نه ولادت کسه ده ته دا مخنون را روان بل جاوید من ما تسون لائق لهم رزق معلوم فواكه مكرمون في جنات النعيم ده نعمتو باغونه دي على سرور متقابلين باغ سرور په تختا په تختو به ناشت ما خامخ به سره ناشت یو بل تبه چټان نه چې ګرځو بلی کن ما خامخ به ناشت به سره خانج چونه بد ماشی به کوی تیم کن سما بنا دست کیجی کن متقابلین یطاف علیهم بکاس من معین هات سور تناستی تراواره و یو گلاس مام شه کلاس یتعرف علیهم بکاس من معین من معین دا خاص شراب دی دا خاص شراب دی و دا سبب په ده باندې تواف کول کیج معنا ده دی څوک به راوړي نو هغه څوک دی خو دې پیژنې کې نه پیژنې نه دا یو ورته د سپین خولې الکان دی کنه هغه یو لاره راوړي کنه بکاس نه غو کاس پیژن چش دا کلاس نه دی کړو شوره کلاس دا ولاره راوړي من معین دا شراب چې دا معین نه میټی سپین دا شایسته شراب بیضا اتقس پیندی لذتن دیر خونده وردی لذیست لشاری بین دا چل دفار لاون فی ها قولا و لاون من هایون زفون نبا فاقی که دردی سرستا او نبا دیلاغس خواه خواتوریست در دنیا پا شرابوی که خود سشمست سر دردی بد حالی نشیی پر سری بوجی کل سری خواتوریست نا نا غدای دیش دیش یو ووی کن خوند رود ول دا خدای سوز یو څه کسیلا منده دی ول چش ول پرڅنګ بل هم سره ناشته ده کن ول ها و عند القاصرات الطنفين ول دا سر پرڅنګ باندې ول سره قاصرات تر پر سره قاصرات تر څوک دي و عندهم عين قاصرات تر دا شی و عين ولا غا هوري دي کم هوري ولا غا هوري دي چې ګر سره لوجه د هغه خاص امتیاز د دې دستورګو ول دې هورو ګر سره نوم عين وګرځي روی څه په پوهه ولاس ا تاسو کوم راځي ماته هغه د کوالی ول دغونه دا شوجدي سترګي به دا ستک تور باندې ګان به د خبر به دا باندې تور باندې ګان به شوخ باندې ګان به پر دامنځ باندې شي کاجه باندې باندې شوخ باندې ګان به وجدي سترګي به غاټي وجدي سترګي به او دا شي محبت بم کوي امزولې به ام دا شي به یو څنګه به شي ته لا وایته ما خان نه پېژې کوم ولګې ما تک ولګې می ما تکړل ولګې دا کلک خور جنیس تک ولدا می استکې ولدا راګې وګور څنګه پستا تازه ده ولو ته قصي پستا تازه به کړ ولو سي خپل ته ور واچو بس ولدا د کرمې سبق شي دیوای خدا غدي دا غدي نتیجې را وړه کړ ځکه په نظر کوم قران درته وایا تیس نشو ول دا خو هیڅ دا شو خلینه و دا په دنیا کې چې دا لذتونه تر ځان لاندې کړیو سپیره ګرځیدل الله به دا وتور ورکی دا هوري او څنګه دی ول د ډیره حیا دا چې د شمړي غوندې سترګې نیولې کن څه شي دا سترګې د ایمان د ګوري کن ریډي نه ګوري کن دا کې بیا یو بل لذت یو طرف ته خود حیا غلبه او په دا کې بیا په خپل یو کشش امسته چې دا شي پر ما تسترګو باندې په خماري سترګو ته څه ورته وای دا به دا نو څه نه مخوسی دا به وخت سي شته چې په پوزیو دي کترجمه نه وای کړي مله په چې ترجمه کول نو دوی لغت کنه نه وای نو مله په چې ترجمه کول و دا په خماري سترګې دا سترګې دی مړي دروازه یې کړ او وای چې ته خپل پرونه گئے دا دا استه ته وکړ زما کال کې د ډیر اودس په مایت پهندرن قاصرات طرفه کن ویا غش داس داسر کې د بانوګانې د شلش کل لجرا مات قسر معنا لجرا ما د دې چې پکې دی ولې دی عینن من تغورید کانه بيض مكنون ګویا غس فینیا گیدی مكنون چې هغه پټ دننه کن کنن پیژنې چې پټ دننه دغه د هغه د کلک خرچ دی نیواله سربیره پاتې سی سپینه کن چونه پستای چونه تازه دا اسی تازه لیک پیره وې دتر ول لو سپینواله ول سپینواله یم پکښې کې د نور تر تازګی هم پکښې کې د تشبیه مختلف جهتونه دي کن ما وخت دې کني چې نور تب سره پکوه کنه نو به زه مکنون فاخمل بعضه هنا بعضی خورا بس ګلاس شالو دی مجلس شالو دی یارا ناشتي سره ګوري دی غلما دی داري وسر په خپل څنګه بج خپل هوریم دی د نور مرتلکانو ته ګرځي را ګرځي ها ابا امن ته څه درته وایو ابل نه کن لکه هغه ملغلی چې پاشلی ویل ته بل صورت کې را روان لؤلؤ ام منصور اداش ورته کلچی را کلچی د یارانو محفل لګې دلې دی پر خاص کرسی باندې تکیه کړې دی بوتل فلاش کې دی کپ شروع ولای نه و یاره انت په دنیا کې سمه یو شناخته و تا کوستې ځان به ماته ودا اسلام ډیر پی غرو نه کوي ته کې دم لایان پسې تو یې غچوس دې لا دې واړې سي در بیشم ولای یو دم د جهنم منظر ښکارای او وي دې ورته وي بیا دا کتی را غرق کری و کسی ما استا پا دنیا کسا کفری نکرد منه لی وی خوز ما بم پیارا غرق و دقسی لگه دا استا غرق چی غرق کرد و لو دقلی و لقلی و را غرق و لازمش نخطا اغلی خود اطلاع بی دقسی وش گرق و بس یقولو فانی منو گفه شروع دا بس بدا که تذکره و سیز ما یو اندی والو دا چی کستی ازانو لارگ دا کرزی سو کرد کانو نو فاک بلا بازو مالا بازین یا تسالون پښتنی به کی قال قائل منهم یو لبا قبل بده دوی څه بده وای انی لی انك انی کان لی قرین ما ده فار یو اندی والو په دنیا یقول دا به ویل اذا انك لمن المصدقين تو زه په کومران دا خبره منی اذا متنا و کنا ترا د دې خو مال نه زده دا یوازې د کړو چې مې کله بس او څو سکه خارج بیا راځون دی کی ول یو اندی والو ما ته به دا خبرې کول چې هغه دا دم لاین خبرې لا په خدای کا شی لاستا په چې سړی مرچ بس خط ول ما ته به ولته ته دی باور کوي اینا لمدینون ایا مجتمع بیا چش مجزیون مجتمع جزا و بدلا بیا چکیش رکول کیش و المار تولی هو قال هل انتم متلعون اللہ و ایتاسی خود غارس غارس دی چیز چکم انتاسی یعنی دا غاری چی دیشی پا اطلاع مکم پا خبر مکم فا اطلاع فراو فی سحاج الرحیم بعد فتلا تای بسر فرا فورتک فرا آهو اقبل مرگره زور اندیوال بوین فی سوال جهین پا دا وست د جهنم به اولی ولا اقغدی کنه قالت الله ان کی تل سردین قسم می دی په خدای باندې ته خو نش دی ودی چې زه دی هم دغه کدی ته برا شو کړه تردین معنا دا کدی ته بدی را شو کړه خو بچ شو مګه ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین کدا الله یا سان نو په دنیا کې پر ما باندې زبه هم دغه مجرمانو سره نن په جهنم کې لاس تړلې حاضر وای کړه فما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين بیا مخراواری بیا وپشتنه کی ول هي بیا خو به مجبور ورکم رو هغه مارک باس او بل خو به نم رو کن جنتیان ورته خدای به اعلان ورته کی چی بیا نم فما نحن ويا مش خو بني بميتين الا موتتنا الاولى مگر غا ول مر وما نحن بمعذبين مش تبع عذاب نرا کل کیش الله دې دغه شي مجو کیچ به جنت کی ورس ان انا له الفوز العظیم تعدیر لوی کامیابی لمثلی هذا ولو ولکمی است عمل کنا ورکی گرمی په مخ کنا لمثلی هذا دغه مفتی نه دی کنا لمثلی هذا فلی عمل العاملون وکی دغه منزلونه وګټی د مراتب ازالک خیر النزول انا ام شجره تزخم ول دا جنت موارد دی ول هو ول دا د فحشت میلمانه میمستیا د میلمستیا دا به تر زیدی او کا زقوم چې زقوم را روان الله دې مشتفه نازل راکی الزقوم ان تعش تر خاطر اخته ده د جهنم په دامه بین کې ولادت ان جعلنا فتنه للظالمین دا یو امتحان دی د ظالمان په دنیا کې هم په آخرت کې هم په آخرت کې خو به امتحان دغه چې تر خاطر په باندې مجبور کیږي خوري به کړي په دنیا کې خو په څنګه ول ولا جابه دا سړی لیونی نو نه بولي ور وي ور دی په ور کې وزرونه درخته ولادت په دنیا کې خو دې د گمراهی مزید سبب وګرځي ان شجره تخرج شدا مرش نسوي في اصل الجحيم اغلان دي بيخ كده جهنم تلا كانه روسياتين دا شاخونه ميدا سيلك اغلا شيطانانو ببرس ببرس رونا شيطانانو ببر ببر سرول دی داس ببر ولاګي داس باترنګ دی کنه دا رنګ نه دی باترنګ کنه الکته بلا پیری نه بلا زه تا شیطان دغه معنا نه بلا دغه مش په بلا یو تصور لرو کنه د بلا څه تصور دي په دماغ ګوی ببر سر دی داس دی کوم ببر دغه دفتر وای یا دلته څوک وای چې د شیطان معنا ده مارانو چې دغه د درختی شخونه نه دی دا بداسي لکه څوک لکه بدترین ماران دغه به هم وي دغه فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون دخلوا خام خاله دي خوراكي او نسونه بهم لدغه دكي ثم ان لهم عليه على شوب من حميم صرف دانه يوصلاب نور هم سره غديش په دا خوراك باندې بده ډیر تجس چغي بكي كن الله ورا ولاش اغه ګرمي شي دلي زوينه ني اغه غصاب چورته وای دغه بوله ول څول دا اخري كن پر اغه ترخه خوراك بالا با بیا غصا کم ولور دا چې وچی فقط امام کلمه به فريك لا خپل تروج ولدغه لشوابان یو څه تشيستا اختلاط من حميم دغه ترګرمو بوس سما ان مرجع ليل الجحيم بیا به بیرته بیا یې خنول تیرا واستلی و بولر و سی بیرته نو انه مال فوز هبوت للي اباهم علي زکه دی پیروي کړو اتباع کړو د خپل کلرو نک ګان دغه مخکې پلا ګمراهان ثم فهم على سارم يحرعون دي داغه فقدمو بني من دي سر گرزانا گرز موهلي ولقد ظل قبل ما اكثر الاولين لا شيطان ولا سوي يامر گمران کړي دي دا الله فخپل حکم بني دير دي داغه مخس ولقد ارسلنا في منذرين مش فهو کی منذرين نبيان رسول فانظر كيف كان عاقبه المنذرين وګور اخري انجام دي کسان چې پیغمبرانو دي و بیرول ها دا خدمت ما خو مسو الا عباد الله المخلصين ولخو منذرين کی خو توکم دا مول دا غو انجام خود څنګه مسؤلیت هغه هغه څو بچ هغه څو بچ الای عباد الله المخلصین ولقد نادانا نوح فلن يعمل مجيبون چون شل جواب مورک چون شل جواب دې هند دی هغه هغه څوک دی ولمش ها ولدم یو چی غو کړلا ولته هم ډیر ش سړی دی راجب چی غو کړل ول جواب ولای هم ډیر عذاب برداشت جواب ولو ول څوای کن ول زغستری کلم کن ول ستړی کړی ول وو ول صفوکم ول غر ول زک وسنو بیا ول دې زبردست مچې بونو کما غ نحنو غمش مخصوص بالمدح معزوف ول جاینا ولو من الكرب العظیم دالو استریس د اخلاص کې ته د ذکر د خاندان وجعل ذریته هم الباقین سرد د اولادم برقرار وسط د تاریخ هم دا ثابت چې دا ټول انسانیت ما بعد انسانیت د حضرت نوح علیہ السلام ټوټل زمن چلورو بعضی مورخین پنځه بولی هغه یامود کنعان یو بولی کن یامو کنعان یو بولی هغه غرق شو حام سام یافس د غدری زمنې د ګور د عرب د نور قومونو شډیر ور سره مرګري دا ټول سامي اقوام بولی دا د چا اولاد د سام د سمود او د عاد او د بلاو بتر د عرب قحطانی وی کعدنانی دا ټول د سام اولاد دا د شاواله سام دي ته سامي اقوام وای په قديم تاریخ کې چې الته کتابونه نرته په تاریخ کې کله کله لیکي عنوانات بیا خیال کوي وې دا د سامي دور کې وو په سامي دور کې وو سامي د اقوام ډیر زمانہ کې حکومتونه کوي وې په سامي دور کې معنا دا اقوام دي د حضرت نوح علی السلام د کم زوی ته صبر دي سام کن سام حام یافس یافس دغه دا پټ پېژې من پېژې د جاپان ما پانا د ایلېډو تایلېډو پسې ځي ته چې یو غدا مشرقي بعید دوری پسې ولاړ سي درازي پسې چین د منګولیا منګولیا د غنور هم نه دي ازمو ستا چې پېژې کنه د خوات ازمو ستا چې پېژې خو مې اوس ستا کنه د پټک میټک بلاوي نه دي دا بلاوي دا زاره مزاره دوری جوړوزي ازبک د غیس پسې وروزي د ازبکستان د خاطر په دایشیا ورځي دا ټول د یافس اولاد ازي وجعلنا ذريته هم الباقي تنها وتنها فمن بني شوست انسانان دي اغا ده اولادات ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين مش بده بني جاري وساتي چشم جاري وسات وهو اغا ده كما يلي سلام على نوح في العالمين تر قيامت تشبو من روان مش خبره كونو سوي نوح عليه الصلاه والسلام واي كدا واي ولدا خبره ما د یو تاریخ م په انسانانو کې د احترام په شکل باندې د دعا په شکل باندې ژوندۍ وس هغه دغه ان کذالک الناس المحسنین نیکو کاران ته مش بیا داسي بدلا ورکو چې د کوم زمانه کې تبلیغ کړو د ستوري څنګه یو لاله مش بیا بدلا څونه ورکړل تر قیامت چې دنیا را روان حضرت نوح په اړه ورس تذکره کیږي په هر مسجد او په هر محراب باندې او هر سړی په بده باندې چوي علیه الصلاۃ والسلام ولومل بیا بدلم دونه غټور کوکن انه من عبادنا المؤمنين سمج د مؤمنو بندگان سخوسم اغرقنا الاخرين انور مگر د غرق والبال ولين د دل دلي سخ حضرت ابراهيم ام ديكن وان من شيعتي لابراهيم شيعة شاتوي دل دخن شيعان يلي زان بني شوفن شيعان ندي سيغه نو نو طالب چې موږ طالب چې دوی ته وای چې دوی خوشیګان دي او شیګان خو چې خبره ده خو سامه ده قران وای و ان من شیعته ایبراهیم تی ورته ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا سمعنا تی بیا پراغه اپروس ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه شيء في شيء الکوا ان من شیعته ده حضرت نوح ده دلیس حضرت ابراهیم هم د انبیا وډاله یوا ده کچلا چلا سرونه وشو نو خو یواده نو خو یو پروګرام راخست وینه من شیانتی له ابراهیم جاء ربه بقلب سلیم شکل د خپل رب ته پیش کی چې پیر هغه تسلیم په وای حضرت ابراهیم علی السلام دا نه الله تعریف کړ و ازره اگر ورا والا کړی خدای چا دا ورا والا کړی که څه ځان ورا والا کړی په دایس سالی اس قال لابي وقومي ما ذا تعبدون دل دا کوم دنده د بابا او دا قوم ته دا چې عبادت کوي کړ ایف کن آلیتن دا درواغو پلاس جور سیوی خدایان اویس ایف کن آلیتن دا درواغو پلاس جور سیوی خدایان تابدون توریدون تس دغی اراده لرین دغوز دا خدایی خبری کوئی دون اللہ دلان سیوان دوریدون فما اولنکم بی رب العالمین دا رب العالمین فبارکی من سگمان دیت سخیال موحلیت فنظر نظرتن فی النجوم فقال اینی سقیم فتولوان مدبرین دا آغا کسا دشتی روانی دلول ابراهیم مراز اولار سیار تم راز از مجمی لیل رکن دخونو دو دی دا حق دی مطابق دی خونو نجوم پراستو دی دا علم نجوم دیر عقیده در رول دا دی شاو خود از توری که ولی از اصدش لر ناجو تیو لار سکن دا دی خو وقتی لاب پروگرام رو تجور کاری وکن ولا غو لار ولو ول دول دا چی چلو کل فضا و براغا بس دا هم راغی کن فراغ علی فتولوانو مدی زینیو اگر وان سو لار لدسک مدبیرین شایع کرل فراغ الى آلیاتی ممکن لغی پا بود خانه رانا نواتی فقای آقا بود خانه تی ولی و پج لبی دا سی گوتوار لالا چه ترابی گوتوار دا سی بی گوتوار ول منکری ولی نوکری کن آقا کنو تایخ پارسی پام کنی دا بود خانو دا بود تان تو خوراک خوراک شیان خلو چکوی تک پا گبرو چیز مش کم ای ای اومد یا نجم شیان پا گبرو بانی دا بوندی موندی دی دا دال مال دی خورا ایدی رد بودی آن بوندی موندی خوی دا بط مخت فراته بود دا بگو تا ورمل بگه دا اخرا دا ولی اخری کن فراغ الهالی دا فقالا لا تا کلون ولی انا اخری مرگرو کن ما لکم لا تن تکون او خب خبری نکون دا بیا پا پس پر خاشا ور جگ کول دا وگایی اشی ولی نکنن دغدرتم دغم دغدرت ولی کن شاء الله پاتنس بچ سوپ کشته کی وسه لیکن اولاد دا مخکمی ورځ درته کنه پټه مې لاند کړ دا وځه پټه دا ولا کې بیا کړ سل ولا شک السلام علیکم لا تنتی خون ول ول نه گاجی مرګرو کنه فراغ علیهم کنه بیا نو لاس فرا تیر کی فراغ علیهم فراغ کنه دا راغ ترجمه معنا دغه پښتو کې څه ده راغی ول فراغ مخی ول ور تا راغی و صورت وای فراغ کن فراغ فراغ چمن دا بزغ مش پشتو کیم دا فرق سا ور تا راغی فراغ کن فراغ دا معنا ضربا بالیمین حال کونی ضربا بالیمین الله ته چونه پسندو دا د تا رستا لا سی لا پش دلی فرستا لا ول فدا رستا لا سی ورته ونی وای تبر ضربا بالیمین فاخبلوا الیه یسفون گرد ور تا را مخ اګه څنګه نو لاندا ته وځي خدای تعالی لاندا کول و عمر په ډیر ځان ته هی خبري لاندې کوي خدای هم لاندا کړ ول واغه بیا لا قران په تانه په دا حال کې ولید دوره رحمان نکړ ګردو د دوه کوټه را مخ کړ د شرات ابراهيم اسمه په تا یو لاخ د خيش یو لاخ اسمه په دان کټ نړۍ ته لې پراته و دا سخت ای ور خطا یزفون سما ایس ور خطا نه ایس ور خطا راځي وقال تعبدون ما تنحتون ولوي تاسو دغه عبادت شروع کړئ دا پلاسی جوړوي والله خلق مو ما تعملون الله تاسو ته دي د ګردو خالق قال ابن له بل خيو خنو نو دا رسمنو کې سوال رؤوس ما مقصد تر سي دا لای ول وو ول دلته یو بنا جوړ کړو تعمیر منه چې یو کډای راځه جوړ کړو دیوال راځه جوړ کړو ور واچو بیا ته ور بل شي بیا به دای فاغه کې ور واچ ول دی خو پروګرام وکي بیا ول لا کام قال ابن له بنيانا والجوري كيو تعمير ولا جور فالقوا في الجحيم دي ورواتش في دي جهنم فارادوا بي كيدا قرا في دنيا يا ابراهيم جهنم تاجو صد بي بخت دی وینو فارادو بی خیرن دی یو تدبیر پا دبانیو جوڑ پا جالنا عملس فلین مجد ایلان دکھر گزار مکرل کن مانا پا دا پروگرام کی ناکام زور ڈب دیسو گزار وقالا انی رائی بنا ایلان ربی سہی دین دا اللہ پا ازن بین دتا تا حکم اس البس زم دا وطن تا قوم چپلار میں ہم دا بوتان اسر پرس اولا اگر دا قوم اس ما پلار نا رجی ورک کدا وطن کن پا اس ما خیقڑا لفر شام بین دا جگر چیر پیش سو پیراکی وکنا آشا بسی رب حاملی اللہ اکبر ولی انی ذائبن الی ربی زرق رب تزم سیهدین زردی چی اللہ بزمارا بری ورنمائیو رب حاملی من اسخالیهین شایست بچه خدا تراک سالک نکو کاروی دفلار فرمان برداری فبشرنا بغلام حلیم مجدیو بچی زیره ولور کشی دیر حلیم طبیعتو پا گرد قرآن کی دید وارو اللہ تاری پا حلیم بنی کردی ابراہیم دیو اسماعیل دیکن چوک دیوائی بلچی تاری میں ندیکن حلیم بل چا تعریف نه وکړي حلیم فلما بلا ما وسای کله چې هغه راورسید یو دغه چې اوس نو د سره منډه کولس دا یو اصطلاحي ترجمه چې اوس یې منډه کولس ولزو یې اوس داشتي چې لاس یې په خلاص یې څنګه نو اوس نو دغه ځای ته ورسید چې د بل لاس پر خلاص یې دی یا وای دغه ځای ته ورسید چې واژه به پس پکې ده لکه پښتوم زه کې یو ځکه دې ته واژه نو دام دغه چې کله حضرت اسماعیل ودا ځای ته ورسېدې چې لنده سه اوس یو منډه ترنډه کولس معنا بلوغ ته برځوانې راغله نارې ول ور سره لا ته د قرآن هغه ترتیب او انداز بالکل صریح ناطق دی پر دا خبره بن چې ذبیح څوک دی حضرت اسماعیل علیه السلام دی د اسحاق علیه السلام کیسه هغه د ورسته را روانه دا کشکر د کیسه یو ذکر سوله د ذبح کیسه خلاص سوله بیا د حضرت اسحاق علیه السلام او بیا د اسحاق علیه السلام پسې خود دشتی دا حضرت یعقوب زیر یام په پسې بشنا و اسحاق نبی من الصالحین یو خدای دې دا غزیر کې اول قید داو چې زوی بدی نبی وی کړ نو غل دې معلومه شول چې پښنیوالی باندې علال یدل پروګرام د خدای له خوا نه صدا خو مازی ما خطابه بیا امتحان دی چې دا ورته ویلی چې زوی به نبی پی بیا باغه زوی پیدا کی هغه هم نبی وین مسیح به دیم وی نو بیا دا لالی ته معنا څه درلوله نو خو بیا ته معلوم وي چې لالی دوک سنه نو بیا امتحان سو او تورات پر دی باندې گواه دی چې مخ مشر زوی اتفاق دی د تورات او د اسلام دواړو چې مشر زوی د څوک اسماعیل داغه او د تورات الفاظ دادی چې اکلوتا کم هغه یو زوی چې هغه زمانه کې یو خونو څو اسماعیل اسحاق ته څه نه ویل کېدل یو نه ویل کېدی ولدی کشر و چې هغه پیدا شوی د په پیدایش په دوران کې بلم ځو دا ټول گواهی دي د قران انداز پر دې گواهی دي دا ورسته دا بازی يهود دا پروپاګاندا جوړ کړل چې دا سعادت عربو لولاد نشي دا بني اسرائیل لرا شي دا سعادت چا لولاد نشي بني اسماعیل لولاد نشي چې زموږ والا زموږ نیک ذبیح اولاد کړه خو غټ سعادت دا د يهودو پروپاګاندا زموږ هم څملایان پکې متاثر شي دل پروپاګاندا سری پروپاګاندا وخت نسته کني ډیر دلایل پدې وبشرنا بغلام فلما عمل ما سای قال يا بني بشي اني انا از فخوب کی وینم اني تخوب کی وینم چش وین دا خبر وین اني ازبحك ستاب زبحكم ولدري ولزي فل فسي خوب ولدي بس داران دي يقين سو چي وهي كامل دي فل دا غور تليفون زور ما را تنا يا بشي تو غور ت سوايا كن مزال ما دا ترا دي ولتوا تو غور ش سوايا تكن تي څنګه بولي دا خبر قال يا بت فعل ما تؤمر سبحان الله كن سړي لشت د بروکي دا ډیره غټ خبرې دي ا چې الک دي تر اوسه الک دي پرندې ځوانې راغلي دي دا د غاوس پی دي کړ هغه ورته زه ته لالم دی بشه بابا ستا خوښه ده ویک چابک د الله حکم په ځای ان شاء الله ته په ما باندې م پریشان کیږي زه به په خپل صابرم اچې غو بغاری بنو وکړ دا په حقیقت خبر کوم شنو خبر دی لږ نشته څه ول غټ خبره کړل ډیره غټ خبر قال يا بت فعل ما تؤمر هغه عمل وکړ چتر عمل سوا د الله تعالی طرف ستجدونی ان شاء الله من الصابرین ان شاء الله ته به ما ویني چې زه به صابر يم به دې ورځې بنه کوم جهاري بخاري بنه کوم شور بنه کوم فلما اسلم دي دوارو الله ته ځان ور حوالک اسلم دا به خیاغه مقام د تسلیم او د انقیاد یو داسې لا مثال لا نظیر مظاهره وکړل پلارو زوی دوارو الله ته ځان ور حوالک د مروه په ځای یا فلما اسلم اتی دوارو ځان الله ته ور تسلیم کی خو زوی مرا والا کی ذات لارم دغه قطعی فیصله وکړه چې الله لو زویم قطعی فیصله وکړه چې بابا چې څوی لغت ټیک وتلو للجبين چې دې پرېستې پردا جبين بن جبين پردا سي بن ان لږه داسي پر بغلي پرېستې په پوسولاس پردا خځه داسي پرېستې واه دا چمم چارو شو بعد کتابونه وای حضرت اسماعیل ورتول ول بابا خو نو زسته زوی مې اور ډیر په درګرانم او د پیرې زمانه زوی دی امو ما کته چې چې هغه وخت بدی بیا خسته کیدی داس ما پر ستر ګره برابر ایس نو بدی زړه نسم بیا و چاره را سره پر شاک د خدای په حکم کې به تعمل را نس لہذا ما مخلص د چپکات پر د تندی غون دی پریز د والا لاخه چاره را پسې کش ول چیک وتلعوا للجبين ونادينا چې د امر الله دا زې ته ورسېدل بالکل وزن عملیات پاتو الا لو خبر نارس ونادينا اي ابراهيم مجبور ناري کړل چې باستا تا خپل خوب رښتنه کې شاب پس نر بچي بس موږ دغه قدر استاذو يا لالي دل زموږ مقصد نو موږ دنیا ته دا ورشکار کول چې ابراهيم د خپل رب سر تر کومه هدا تعلق لري دې زوی کمال مشکاره کوي د پلار کمال مو جان د شکاره کاو سبب بل پاستوم را رواني ول ماته نبوت راکه داش نبوت راکه لکه د چا د ابراهيم مول بیا دا سوچم د ځان سروي کم کې دا سودا واچ ماته نبوت راکه نو دا سوچ به وي کم چې هغه بیا څه جوړ وای کم نه کور څه قرباني وای ځان دې ځان سره بیا وته لیکن ولن صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين دا راکه مش بدلا ورکو چې اجر خو مې دا زبح ولا ورکی لیکن زوی می د چا ولا بچ داس ان علی له البلاء المبین دا بیخ خدای تعالی وای الله لاوای وای دا ډیر غټ دروند امتحان دون وکنو بیخ ګروند او فدینا او بذبح عظیم مش د فدیه بانی بل بل شی ولا ورکی په دغه چوک بذبح عظیم یعنی هغه مذبوح چې هغه ډیر عظیم دی یعنی مجمور ترا واسطه د جنت حلال یکه بیا خوله خوشه کټ خلګو خوله شکرې په بیت الله باندې ډیر زمانی پر ولاړ خو خوشه چا خوړي دی خوړي خوشه هم دی خوړي شکرې پر بیت الله باندې ولاړ الله غوړ سي بیا د تسلسل مشروع بزیب حین عظیم قد صدقت الرؤيا ان لو وتركنا علی فی الاخرین دا خبر په دوه باندې برقرار او ساتل سلام علی ابراهیم كذلك نجزي المحسنين دا الله له طرفه دې سلامتی اوی پر داسې عظیم پیغمبر پر دوه د پر زامنو باندې كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين زمرد مؤمن وبندگان سره وبشنا و اسحاق نبی ګوره د ذات کې څه خلاص ولا د چا شروع په خپل انداز لری معلوم بشنا و اسحاق مجد ته زیره ورکړي اسحاق په داسې حال کې چې نبی په ویکن یعنی زیره په وخت مور ټول چې څوک وي نبی په ود صالحین اس خبر مبارکنا علی والا اسحاق پر دا ابراهیم باندې یا پر دا اسماعیل باندې د شاه عبد القادر صاحب رایداد چې دا هی زمیر اسماعیل ته راځي مبارکنا علی والا اسحاق چې پر دا او پر ابراهیم اسحاق دوارو الله ډیر برکت واچ ډیر برکت معنا د دې دوارو له خاندان څخه ولانس خې ډیر لوی خای واپس چون انبیا را پورت ومن ذريتهما دديتوا ولادس محسن وظالم لنفسه مبين محسنان هم پکې موجود دي چې هغه دي چې ظالمان دي پر خپل ځان باندې بالکل ښکارا ولې د کفار د قریش کو ګرځد چاو د حضرت اسماعیل له وځه ول دا خو دا ول ولقد مننا موسى وهارون ول دا څنګه تذکرې د انبیا او جدید دوارو ځخ پکې نه ول دا قدران دا چاو ساجان را ساجان وهارون چان هغه ته قدرای موسى عليه السلام وحارون الإسلام ونجينا وقومهما من الكرب العظيم ده دير لوي عذاب ده دير لوي ستريس خم اخلاص دي دوارا دو دي قوم ونصرناهم فكانوا من الغالبين وجدو دي نصر فوكي دي غالب وعطيناهم الكتاب المستبين بن لوي تفسيلي سبين دلان در وشان كتاب سيد تورات وغديناهما صراط المستقيم مجاغ صراط المستقيم دي توروش هول چه ده نبوت ده دي ده شان سرطة مناسب استقامت مولوار كي پر شدائد و پر مصيبات هو بي ترغنا له ایمان فی الاخرین مش پر دی باندې یو شی پاکی ور قرار پریش وای هغه کوي نه سلام علی موسی و هارون سلام دی پر دی دوار باندې ان کذالک نزل محسنین دا رقم یو مش زما سره یو څوک دا الله په دین کې یو څوک یو داسې کارنامه وکړي الله یې مجه په دنیا کې هم دونه شهرت دونه مقبولیت دونه اعزاز دونه شرف ورکړي الله غیرتمن ذاتی د چا احسان پر ځان پریږدي په قرآن کې پریږدي چې یې په زړه باندې ورنه کې ولای کې پریږدي چیرې ورکی ګر سره د چاشې په ځان نه پریږدي الله کوي وي دوی څه قرباني ورکړلې نو ما کوم دوه په دنیا کې مې دوه شهرت دوه مقبولیت دوه دعا دوه محبوبیت دوه د دنیا لپاره مې رهبران جوړ کړ کم نه کړو جوړ دا کوي د دنیا لپاره مشهور اخرت څوکي موږ دغه ته راوړو ډېر انعام یا په الله څخه بېخي ورکو. انهما من عبادنا المؤمنين من المؤمن وبندگان سخوا ان الياس من المرسلين الياسين قال لقومه ده حضرت هارون عليه السلام په نسب کې الياس او الياسين دواړه سره یو دي دا راغلي اوس په خپل درتواي د شام هغه مشهور شهر بعلبک کوم لیدلې اوس یو خدرو غوښ ما لیدلې دي اوس دا نورم سی وایس کان بعلبک کوم لیدلې چې هغه راغلی ټول سپه ته چې ګز دې درغونه وایي اوس کې یعنی په کتابو کې ورته لیکل دا مشوره کتابو کې هر ځای راځي بالا پک نه یاله ترکیب مله مثال دغه دغه د شام په حدود کې دی مشهور شهر دی یو زمانه کې یو ډیر آباد په یو زمانه کې دی یو غټ حکمران یې درلوي رئیس راځو دی لکه زوج تاسو نوابه امریکا وزا مثلا د بوچی لري پیغمبر راغی بس دغه څه ده کنه دغه بوچی نو د علاقې خپل خپل خپل دی د مشنوی خدای د پیغمبر بوسل جګړې کده تاغه وخت ته راغلی وي نو په قران کې د کسم کې دلې ولا چې کسې ولا دې خردما غدي ولا پیغمبر دې ستړې کړي وکړ کسې کې دلې په دا عمر کې داسې غټي غټي عظیمی کارنامې شوې دي داسې واقعیات پیښ شوې دي کده نزول قران د مخ وې دا یقینا قران دې یو تذکرہ کولای بالکل به کول کده بلې چې انا ولې شیخولن د شیخولن د شاوري لا تذکرہ خولې چې کوي دا داسې د انګريزان شوی جنگ دي د افغانستان د دونه عظیم لوی د دونه د ټوکاله شل کاله د عظیمه مبارزه وصول په دې کې معمولی خبره نه قرآن خو خدای چې دونه ورکه په ډکه وي چې خلاصولې نه پس قسم دا به قدامه تذکرہ کېدلې راځي وینو راځي وینو راځي وی الیاس الیاس نو به حضرت الیاس علی السلام ورته راغی دا قوم سره جګړې دا ویل دغه خو لکه هغه نور څه دي کنه اخیره دغه قوم خلن په خاور وډاکه کړ زمون بال تناست یاس خدای مو پریشي هیل خان له قوم یې ما نه دا نشد د چا د اسرایلی پیغمبرانو څخه بیا وایسه اسرایلی پیغمبر دی دا ما قال لقومي تتقلا تتكون اتدعون لخدينا نبي رجي تاسي خدای باندې په خدای نه ولیدی بعلن بعل وتزارون فرجدي څوک میله کړی دي احسن الخالقين او بهترین د خالقين هغه څوک دي الله ربكم ورب ابائكم الاولي استاسم رب دي دستيسته په لار دني کوم فكذبوا فانهم لمحضرون ولديخ تكذيبو خینو دی به هم څنګه وي یا دم په چیل کی وي الا عباد الله المخلصين یو سجنی هو هغه بچ وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين قلت الياس ده الياسين يوت ان كذلك نجزي المحسنين مش داسني كوب بدلي وكوب محسنين انه من عبادنا المؤمنين مرد مؤمن وبندگان وان لوط من المرسلين حضرت لوط عليه السلام ده الله يوفق ربر رسول سوى قوم تو يس نجينا واهل واجمعين غير اختريات كي چغي او د ټول خاندان مشخلاص الا بډي بډي نه مرداره بډي نه اجوزن فل قابرين اغه ولا پچا کیو كانت من الغابرين اغه فاش حوالك وفاته ثم د من الاخرين بیا می دانو ټول سره برباد کړل شي اوار مکړ او قريش ول هو قريش ول هو قريش وانكم لتمرون علي مصبيحين دا چاته وای قريش ته وي وسار ما شام په دالو اله راواز اغه لو اله راز کوم بالکل د قومي لوت تبا شوده د کندرات پر څنګ مې تیری وإنكم لتمرون علي لما كيس خي وقت ايش بكات لتو تلي الشام لر ولا بيا بدانس شنا دير تذكرة خونو سيه دام شنا تسيه دا خبر مال يتوك بشار وشوري كن وإنكم لتمرون ويزو مرو هي قريش سار ما شام رواني است تريج را تريج مصبحين سار وبالليل توك ما شام مش مش توك ستر ولك اقام سار ما شام بدا غلار زيكن نيوي دي نيم دغور توي فلا تعقلون دونهم بعقل للي وإن يونس لمن المرسلين حضرت يونس من الله ده مرسلين سخو چيرا غليو نين واترا غليو إذا ما قيل الفلك المشحون چه دي بلاره من دايخل من لايخل آغا داكي كشتي تولاره پا فرات كي ديخل ألو سي ورغلي جاغا فلات فرات جير غط والد ودا ما اخبر اللي دلي در روح الواني ملا صاحب وای داد دو زو لاقات ودونو غط غط مايا انستا چه گرسر جونده سڑای نا جونده گوش لا تیره والا سيکن دونو غط مايا انستا فرات دجله نه دجله او فرات د عراق نن واخوم د عراق په حدود کې ګر دنیا د لته راغلی د عراق دی د شاوخوا شام دی کنه والفسام فكان من المنحذين ليس دا ملامت شو د ګانس وایو ملامت ملامت ضح ضح ضح حجه داحضه مناغت دلیل چې سړی پر ملامت بولې ملامت ملامت مقصد هغه شو دی ګانسو قران دازی واکر لده د کورا پات سولونو کومانا لغه ملامت کړ دریاره قران دازی وکړل هغه نه ده به وختل دی په دا پوس هغه نه ولا چې هغه چې بده دی هغه اته د شکل ته وختل دا وګورم را یې وګورم چې دل وګورم یو په نر کې سره ول دم را یې چوتشتي دم را یې ته د مولا سره بیا هغه چې په دښته کې سپور شي دا حالت پیدا کیږي ملاغه څوک دی پوچی چې ولې هغه بده د وخت پاته سو بیا به پاته سو بیا به پاته هغه کشتی والا چې بده د دغه حالت ته وکړ د بزرګی ته د شراب ته د شایسته جامعه د اسی د ولی شان دی د پیغمبر شان دی شک به نه راته ور باندې د پوچی درې ور پات په دې پوس چې څه په لده کن ته د خپل مولا راتشته دی لیکن اجازه یې نه واخستې چې خدای تر تمیل چې و ځکن ته بس په دوه وخت لمخه راو ته اکسه کومه کې درته چې بلا ولې بیا غاری وته ګور بجین دې سن ولې وې راته یک اکسه خلاص به شي فوشي به سره ونی د پاس به د اخري دواره د خپل دغه شرب شو بوت جنرال لك یا نور کشته ګر ته باکی چې یکن هغه ما یو وختي ورته نه د شکلو لا خدای ته لا په ځخ کوله ته خوراک نه دی چې خره ما د سي خوټه کې د جیل خانه ده کنه شه فالتقمت روحنا مسلوک ما کردیا گوالای کی چه فالتقمو مجم پشتو کی دغه تر چه جگ گوالای کی پس ما فکان من المتحدین پچه واچول د پچه پاس فکان من المتحدین دیمه پچه پات کی شمار ملامت فالتقمو الحوت وهو ملیم گا ما یو خوره او بل از حال کی دی ملامت شو فلولا انه كان من المسبحين كچي داسوي دي نوې د تسبيح كونندگان للا بي سفي بطنه لا يمي واسون دي بلغه فنس کی وي تر قیامت پور من هغه بده قبر هم تسبيح ویلو چې لا اله الا انت سبحانه فنبذ بالاراء وي مشتسك نو خلا وي من هغه ميت ماول چې ور سات د دریا په غاره دي یو سپین میدان پر دغه ځبې نه تسک بالاراء انا د سپین میدان دا من درخت مرخت او پانو دا شي نو فنبل نام جال تسکی بلارا وہ سقیم نہ جوړ سو نو وای په نس کیو کنا مر نازک سو مر نس یو ولک مر تھا به نه درلو الله بیا مچان مچان پر کشیدی خونو انسان مری سو ځیکن تب خو ول ورنل هغه بیا د کدو درخت را د دستی فغه منت کی بیا پر شناستل ای په وتر یذل ا د کدو درخت بیا مچم نه راځي مچم نه راته یو وسی خپل تلای په یو ځی کی په بیابان کی وسی ول لا لا لا ورس اسما سره وجد انا ولا زمان نبي دي خدغه ما يخدني ولد انه نقول نبوات خبنا دي جميع خاصك دقيق ما زي تنبي ولا لكم انا فما انت هو سيل بتو انا قاتش انه غلان زوال روانا بود السفر على ورتو بدري لا لا وش تي وروكن دي في مورك يا خبي بيالا انت راوايا دغا طرف قول اخير بيدا بدني دا جسمي مختص دي ما اولو دي فزاس چې د مرتابین درلوې بدن یې مسی شدی مو خړلې جوړ شو کن ټیک ټاک شو نو را را روان په لارې لکړ راخښتي او بیا په بیرته غزاړه کله راتلې په لارې بیا څو نور یا جوبي ورته راله موږ وخت نه لرو هل ذا قام من وحوم فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم بسو فنبذ بالعراء وسقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين مجدستي فراش نكر برد بني ودرخت دكدو وارسلنا ما اتلامات الف او يزيدون وانت وديت اوبر نه ته تعداد یې مختلف ښکارا کړې ده تعداد کې یو نقطه ده کړ چورته اردو وره یو لک انسانان یې پرېږدل مقامه کې ځینې روان یو لک انسانان والله چې یو لک یاد چې دا واړه ماڼه شمارې نو یو څه لا پکې څه کېږي بالغ مار بالغ رای دی وای څه بالغ رای دی یو لک ارسلنا الى مئات الف او يزيدون بل يتلابانا فامنوا وغردوا ايمانا وليه فمتعنا الى حين فلولا انه كانت خريه امنت فنفع ايمان الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عن عذاب الخزي هل تدرتير فلتستفتيهم الى ربك كل شيء خلاص والمخبر وارد قريش من هو التجتي والبيارة والقريش تودري والبشتن انزيني وك الهم البنات ولهم البنون ايضا زان نفار زامن واقصد ما نفار بيأتش لولي والزبار داستا تقسيمي وكتا ام خلقنا الاناث وهم شاهدون او بل يا داور تو اجتاز امور دا فرشتين دي اتمت لوني بوري وانتين ور دا ثابت كي دا موانا سيدي كن دا تاني سي ور ثابت كي كن ناولاد اتسوالي فوقي خد اتلا اسفال فوقي بچه اوان بقريش من وانتين لوني را بولي تي ور دا تاني سي ثابت كي كن دا ما فدا فرشتين بنا كوي تي على تراتا ولا عروس سوالي فوقي بل تي راتا ولا عروس يا لو المادر تولي دا موانا سيدي وليا ولا كما زين فتاكي وشتي ولي فكما فتاكي ولي دا توك دا لوني دي بناتي دي كن دا لكم ولا لا خبري ولا استيت قد قد قد قد خير كي كن استيت نو قد قد قد قد خير كي ام خلق نل ملائکه ایناسن ایا دولت حاضر وچ مش فرشتي پیدا کوله په حالت کې د چاوي د انوست و هم شاهدون دی حالت حاضر دغه وای الله هو غف هو او یا چشت و شنو واوري کن چشت انو من افکیهم د دوی د خپل لاسو تړل سوی درواغسخه وګیږي کن بلګه بل شي خالد درواغ وګیږي خالد درواغ بنیاد ستا له واوري کن الله وای واوري کن ولد الله وای ته له یقولون دا وای ولد الله دا الله اولاد سوی دروغون نکن و انو لکاذبون بالکل سوری دي کن مجم وای دا درواغ وای استف الولاد علی البنین و ګور دی وای خدای تعالی څوک خوش کړلې لویا په خوښ کړه پر او بنین په مالکم کیف تحکمون یو څه تک په درې لسه د څنګه وی سلی کوي دا مو سپی سلل افلا تذکرون دون خبر هم نه منی دا دون دلایل املکم سلطان مبین یا یو بل دلیل لري هغه راوړي ورته پیش کی فاتو بی کتابکم ان کنتم صادقین راوړي وسمانی کتاب چې په کې دا لیکلی وي دا د الله لوی دی او دا الله اولاد هم سوی قام فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بين وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أو دعا دي وقر ببخت توي ويدا يتساكي دا خداي ود دا جنيان تر ما بيني چوشي رشتا داري پيدا تلا يو نسبي رشتا يقام چو شكرا نسبي رشتا يقام توبا استغفر الله كر مانا دا نو خداي ملك خوي لوني سوي لكن نو كور ولا يتوب ولاغه بیا د جدیات څخه د خودی جوړ کړی دی خرافات دي کنه جالو بینه و نه چی شي بینه و بین الجنتین سبا دغه معنا ده چې د خدای و د چا تر باب یو نصاب پیدا کی معنا هغه د خیشي و د دوستی لښشته پیدا کړل ولی خدای بنده سوال کوي چې د فرشته د لونی دینو کور والے څو ولاغه د جنیات وکړه خو ځکه په دغه وجه باندې د هغه خپل خرافات له اصل لار خلاص کړو چې دا جنیات ته فارغ به کم نظر نیاز کاوه کم عبادت به کاوه کم مالونه به داغه د فارغ قربانه ول دغه د فارغ ول کا دا د خدای کو